να σαπίσει το χέρι του φίλη, αν έχει υπογράψει τέτοια διατάγματα, αν υπογράψει ακόμη περισσότερα, να σαπίσει το χέρι. Love is in the air, everywhere I look around. Να σαπίσει το χέρι. Love is in the air, every sight and every sound. Αυτοί που απόψε θα φάνε κρέατα, το κρέας να μην είναι δηλητήριο μέσα τους. Πέτρα που να μην το χωνέψουν, να τρυπήσει το στομάχι τους, να δείξει ο Θεός. Άστε την αγάπη, την ξέρω εγώ την αγάπη, καλύτερα από σένα. Δώσ' μου αγάπη, δώσ' μου αγάπη. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Ας πούμε, εμένα με σκανδαλίζει όταν οι γυναίκες τους ναούς πηγαίνουν στη δεξιά πλευρά που είναι οι άντρες. Έχουν φτάσει στο σημείο οι ιερείς να αναρτούν ταμπέλες και σε μοναστήρια ότι είναι θέσεις αντρών. Είναι μία αρχή. Δεξιά μπαίνουν οι άντρες, αριστερά μπαίνουν οι γυναίκες. Η γυναίκα θα είναι τελείως δίπλα στον άντρα. Μπορεί με μία κουβέντα να τον σκανδαλίσει. Δηλαδή, λογικά με τη δική σου λογική δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανθρωπότητα. Καθόλου. Ακόμη και η τεκνογωνία και ο γάμος είναι αμαρτωλές οι καταστάσεις. Χρυσή Αυγή, τι να σας πω, μπορεί να κάνω και λάθος. Μ' αρέσει ο τσαμπουκάς της. Καμημένες αλβανικές κολοκυφίδες! Ξέρετε πόσες φορές κυκλοφορώ στους δρόμους και βλέπω να πολλούνται παράνομα τα CD μας και μου έρχεται να πιάσω αυτούς τους μαύρους και να πάρω όλα τα CD και να χτυπήσω να τα σπάσω το κεφάλι τους. Χτύπα. Χτύπα σαν άντρας. And it's there when you call out my name. Love is in the air. Love is in the air. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know.